سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. دين مخي يا تنكي اللہ دعوت ذکر کړه د خپل وحدانیت. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا دا توحید د الله حق دی. تدیزینا ووصینا الانسان بوالدیه احسانا بیان دا حقوق العباد دے پدی بنیانو کی دا ٹول ننیز دے انسان تا مور او پلار دے اللہ دا خپل حق سرا دویم نمبر حق دا مور او پلار ذکر گئی دیر دی مخکی یا تونو سرا جوڑ دے او دا قسم عنوان اکثر پا قرآن حکیم کی سورة بقرہ کیم ذکر شویو وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ وی دو بنی اسرائیل نما دا لوز غستے ہو چتا سو بزمان سیوا دا بلچا بندگی نکاویا ودویم وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سورۃ النساء کې دا مضمون په دې طریقه تیر شو اول د عبادت خبره او اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الله وې زما بندګیو کې ما سره بل څوک حصدار نه ګرځوي دا د الله حق ادا شو. نو ورپسې ویلي وبالوالدین احسانا. سورۃ بنی اسرائیل کې هم اللہ فیصل کرے وقضا ربک الا تعبدوا الا ایہ اللہ وی زما فیصل دا چی زمان سیوا بدا بلچا عبادت نکوئے بلچا تبا نو درے گئے بلچا تبا نراخ کٹا کی گئے دا بل در کے بتندے نلگوئے. نور پسی وبالوالدین احسانا نمور و پلار سر احسان کوئے رنبے حق دا اللہ دے او بیا د مخلوق حق دی. نو په مخلوق کې د ټولو نه نږدې انسان ته مور او پلار دی. د دې وجه نه الله ووصینا الانسان په ترغیب د اعمالو د مؤمنانو په ښو صفتونو کې دا صفت ذکر کوي او دا حقیقت کې د الله حکم دی او د الله امر دی چې تاسو دنیا کې زندگی تیروئ نو عبادت خو به د الله کوئ. تاسو پزړه کې بد الله نه سیوا بل څوک نه د غیر الله سره به قطع تعلق وکړي. او دویم نمبر په دې ټولو اقربا او رشتہ دارانو کې مور او پلار د ټولو نه مخکې کوي. الله حقیقی مالک او مربی دی، او مور او پلار دا مجازی. مور دا اول نوال آخره پوری دا بچو سره څنګه وخت تیری او دا بچو څنګه تربیت کوي، او پلار سوره تکلیفونه تیری په ځان باندې د دې لپاره چې بچی را غټ شي او لوی شي. چې کله په خپلو خپو باندې ودرېږي نو دې بچو کې دوه قسمه جوړ شي. دا دواړه قسمونه الله دې روانو آیاتونو کې ذکر کوي، یو تابعدار جوړ شي او یو نافرمانه جوړ شي. دا الله په بنیانو کې هم دوه قسمه خلق دي، یو دا الله تابعدار جوړ شي او کلمه وی لا اله الا الله، الله ستانه بغیر بل مددگار او حجت روا نشته. او دویم قسم انبیاء سره جګړه، اولیاء سره جګړه، علما سره جګړه، خو کلمه ته نه جوړیږي. دا الله نافرمانه دی. دا کوم چې دا الله تابعدار دی او دو منل چې الله ستا عبادت په کوم ستانه بغواړم، ستانه به تمه کوم، ستانه به زما سره، دا د الله په تابعدارو کې دی او دا جنتی دی. او دا کوم چې د خپل لارې نه نه راوړي او کله مشرانو په لارې پسې روان دی او کله په قبرونو پسې ګرځي او کله په اولیاو پسې ګرځي او کله په بوتانو او پیریانو پسې ګرځي، دا د الله نافرمانه دی او ابدي جهنمی دی. نو په دې حقوق العبادو کې د بنیانو په اولاد کې هم دوه قسمه دي، یو د پلار تابعدار دی هغه سره ښه کوونکی دی، د شپې او د ورځې هغه ته لاسونامه ولاړ دی او د هغه خدمت کوي سو پورې چې د هغه نه کېږي، دا جنتی دی. او هغه بل چې د مور او پلار نافرمانه دی، چېرې د هغې سره ښېګړه نه کوي، دی په زړه کې نه راځي چې دی ما سره چېرته ښه کړي په دنیا کې او دا زما مور او پلار دي او زه لوی کړی یم او زما خیال ساتلی دی د خوراک او د جامې او د هر څه، دا نافرمان دی. د مور او پلار جهنمی دی، دوزخی دی. او حقیقت کې دا هم په هغه خلکو کې چې کوم په دنیا کې د الله نافرمانه دی او مشرک دی، نو دغه چې ګوري نو په دې مخلوق کې به هغه هم داسې، هغه بر مور او پلار خوالم نه راځي. چې کله توحید وپېژندو، صحیح عقیده وپېژنده، دا به د مور او پلار هم ډېر تابعداري، هغه ته پته ولګي چې ماله دا هر څه الله پیدا کړي دي خو په خولې کې مور او پلار را کړي دي. حقیقي مالک هغه دی او مجازي مالکان دا دي. کوټه را ل جوړه کړې وه، زما د جامو خیال یې ساتلی وو په ماشوموالي کې، زما تربیت او د هغې نه وروسته هم چې د هغې نه سوره کې دا وغې ژوندي وو، نو ما سره چې ته بد نه وکړي خیر را سره کړي. بهر حال ووسینا الانسان بوالدیه، بعضې مفسرین وي صحابه کرامو کې یو صحابي وو چې د هغه نوم سعد رضی الله عنه، مشهور صحابي دی. دا هغه مور وه، سعد رضی الله تعالی عنه چې کله ایمان راوړ نو دې مور ورته وی ستاسو دا پیغمبر و، ستاسو په قرآن کې، ستاسو په دین کې، نو مور او پلار په باره کې تاسو ته دا نه وو چې د هغې اطاعت به کوئ؟ یا مونږ ته وی هنو وی زما خبره به منې اوس پیغمبر باندې به کفر کوي، د باندې به ایمان نه راوړي، د ده دا دین به نه قبلی، تا قبول کړی دی واپس به شي، که نه واپس کېږي نو زه به خوراک نه کوم، نو خوراک یې بند کړو. نو چې کوم نږدې خلق و محلې والا هغې ته خو پته ولګېده چې هغې بوکړ تعلقو، نو مشران پکې وو، هغې به وله په دې کونټۍ باندې دا خوله وازوله او ډوډۍ به وله په زوره ورکوله. ورځې پکې تېرې شوې، نږدې وه چې د لوږې نه مړوې، خلکو هم هغه ته ووي چې مور دې مري، نو خیر دې ته ورسره ګزاره وکړه. هغه د مور خواله راغی او مور ته ووي، مور تا احسان ہے تپوس کو مد انسان په بدن کې سور روح نه دی وی یو روح دی د یو روح په ځای باندې کستا په دې بدن کې سل روح نشي او زه تا ګورم یو یو ستا د بدن نوزی تن کدن دی لو کانت لکی مئة نفس فخرجت نفسا نفسا ستا بدن کې سل روح نشو او یو یو وزی او زناستم ستا سر تستا زن کدنی بیاد زن کدنی بیاد زن کدنی نو دا سل وار روحون بستاو دی سل زن کدنی بزستا برداشت کم خدا نشم برداشت کولی چپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و دا غب دین معنی کفر کم خواخد اخفل دا نی بیر اوڑای شو روکے چی اس خدا اسم نتیاری بیدا غی بارک نازل شو دا مور او پلار دا تابداره او دا نافرمانه یو دنیاوی خبره ده او یو اخروی خبره ده که د دین په کار کې ستا مخه لراضی نو بیا د هغې تابعداري نشته که تا ته وی قرآن ممنه پیغمبر ممنه قیامت ممنه نه ره دین په خبرو کې قرآن صفا فیصله کړې ده مخکې تیر شو لقمان کې فلا تطعهما که مور درته ووی چې زه چې ځو زیارت له وای نه مورې دغه لنه ما جوړ خپلار دته وی دا نظرانه او منخته والا بابا له اوسه په دغه کې لنه ما فلا تطعهما بچی دې نکیږي او مور او پلار دته وی چې دا هم دا نظرانه اوسه پیر بابا ته لا شو زنګول خیر دې ټیله ورکا بچی بدیوشي په نه مور دغه کې نیما او باقی دنیاوی خو روزگار دی دا غی د جامع ته پوس کوا پرده ولا روزانه ولا ورده کمزوری شی هغی سره امداد او مساعده کوا د خوراک نور ظاهری زکه چې تا سره خکړو نه تو سره خکوا او صاحب هما فی الدنیا معروفه ووصینا الانسان بوالدیه احسانا الله وی مونږه حکم کړی دی انسان تا بوالدیه د مور او پلار سره د دو احسان اند خېګړي مونږه دته حکم کړی دی چې مور او پلار سره خکوا دی مور او پلار سره تکلیف برداشت کړی دی حمالته هو اوچت کړی او دلره امه مور خپل کرهن ډیر په تکلیف باندې ډیر په مشقت سره وواداعته او بیا یخ او دلره کرهن ډیر په تکلیف سره د مور په خېټه باندې دی وو شپږ میاشتې اووه میاشتې نهه میاشتې د دې نوم سیوا بیا د هغې نفس و وداعته چې کله وخت د پیدایش د بشي راغی نو بیا یې وزېږو کې یې خود کرهن نو هغه وخت کې تکلیف نو ګوره د مور تکلیف یو حمل د هغې بچي اوچتولو نه میاشتې عموما داسې کم و بیش پکې یي خو زیات تر داسې بیا و وداعته دا دویمه و حمله و فصاله 30 شهرا بیا د هغې نه وروستو دو کال تیریگی اولا پیور کئی نو چی پیولا ورکی نوم دای مور تا تکلیف دی لکه چی دا زان جدا کئی وست شریعت حکم راغی نو چی دا زان جدا کئی نو بیام پا بشی بانی دیر تکلیف تیریگی نو مور رو تنه ٹھینگی نو نه میاشتی یا شپگ میاشتی یا وم میاشتی اگه تکلیف او داغی نروستو دا پیدایش اگه تکلیف چی پا سور سختو دا پیدا شو او بیا داغی نروستو پا غیق بانی گرزی او پیول ورکی مور و سر کمزوری کیگی او دا دنیا دا نور و کارون نو موزی که دا شپی پا دراؤڑی بچه او جاڑی نو دا مور زن بی خوب کی خود دا جلال نور کی دا بل تکلیف دا مور وست کل چه دا انسان دا خپل مند ترلو شی او تکلشی برابر شی مضبوط یا د عمر تورس یا تلسو کالو تا او یا سلویختو کالو تا نو چه خی انسانی نو بس اغا دا مور دا پار دعا غواری اغا دا پلار دا پار دعا غواری اگر اس تزان لخپل مستقبل دا اللہ نغوڑی چی اللہ سنگ زو منو داسی زما دا اولادو مگر دے تبا مالم بچی را کے و زما امید دے پا دی دنیا کی نو زما بچیم دا غس صالح و نیک عملو گر دے دا دا خ انسان و دا خ بچی علامہ دا چی دان دا اللہ ام تابع دے ایمان راوڑ دے او د خپل مور او پلار هم تابع دی هغه تکلیفونه او مصیبتونو ته ګوري چې څومره تکلیف زما لپاره دی مور برداشت کړو پلار برداشت کړو وودعته کرها او زیږول یې دلره ډیر په تکلیف سره وحمله وفصاله وحمله وفصاله او چتول د دې بچی په خېټه باندې وفصاله او بیا جدا کول د دې بچی د پایونه فلاثون شهرن دا دیرش میاشتی دی. نو دیرش میاشتی دو نیم کال شو و سو کوئی وی مده دا رضا دو کال دا و سو کوئی دو نیم کال دا اتفاقی خبر دا دو کال دا و حمله و فصاله ثلاثون شهرن دلتا دیرش میاشتی نو دو نیم تینا جوڑی گی دا داس نیدی ذکر کردی ماشوم چه ده مور پا خیطه بانه نو ده حمل کم موده شپگ میاشتی دی ده امیده کم موده شپگ میاشتی دی ده شپگ میاشتو بچه ده پخوان را روانه خبره ده چه اکثر نپایی بلکه ده وو میاشتوم نپایی تجربه نبازی خبری ثابت دی چه کم ده نهو میاشتوی نه آغا پایی و زیت رسی ویار دین سیوایی ده حاک ابن مزاحم پیدا شد ده دوو کالو چه پیدا شنو خانده لیم خمقا خونه شد خدا شاز نادری نور زیاد تر ده نهو میاشتی ده وو میاشتی دشپگو نکم نی یا واقع را لی زمانه ده عثمان رضی الله تعالی عنه او صحابوی پا منکی او قنو او اغا ده جهین قبیلی او زنانه سر نگاو کرا چه وادو شو نو ده واده نروست پا شپگم میاشت اغا زیو شو چه زیو شو نو اغاو لگی دو شکر آغی شپک میاشتی پس سنگ بچه پیدا شو دا خوجود دیزان سر دا کور را وڑی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تے شکایتو کوئی دا غصی عثمان رضی اللہ عنہ فوراً پا غی خضا پس سوال جواب اکڑو او اگر کور کی وا سوال جواب دا امیر المومنین رو رسی دن بس فوراً اگر جامعی بدل اکڑی خوری پا کور کی وا خوری پا جڑا شو یولی جڑی جدا اللہ سا فیصلی نو اگر بکی گ او چه سنگ رالا نو یو روایت داده چه کم بعد مفسرینو ذکر کرده عثمان رضی اللہ تعالی عنہ صحابه او توی دابو زی پا گرپی ولی سنگ ساری که او سو اجتحاد ده امیر المومنین آخو لارا علی رضی اللہ تعالی عنہ راغی اگه تا خلقوی اگه راغی زر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تیوی وی تا سنگ فیصلو که وی ما خود دغه فیصله وکړه شپږو میاشتو وی تا قرآن نه دی ویلی الله نو وی په قرآن کې وحمله وفصاله ثلاثون شهرا کما موده د حمل شپږ میاشتې ده عثمان رضی الله تعالی عنه وی زما ذهن کار نه دی کړی دی باندې ظلم پوه شو الی وی فورا لاړ شئ په زنانه داسې نه چې سنګساري نو یو روایت ته کوم ابن کثیر او بعضې مفسرینو ذکر کړی دی هغې چې څو ورتنه هغه بیا ویشتې وه ابی امڑا وغری با او بل روایت داده امام قرطبی وینا حد والا ورنکو پاتشوا اصوک چه وی چه حد والا ورکو او لان زنانه و فاتشو بس داغی با داغ مقرر و بچه چه اغی راولو ویکو تو اهو با هو دخپل پلار پشانو زره بر فرق پا اغی کنو پا هر سکی دا پلار پشانو اس تاغی واقعا نخکار دا معلومی گی سنگ چه اللاوی و حملوهو شپگ میاشت کم مودن شپگ میاشت بچه و اغا بلکل سیو دا خپل پلار نو اغی آنگا وقتی خپل خور تا ویزا ما دی پا اللا بانی قسمی چه ما دا خپل خاون نسیوا پا سترگو سوگ ندی بیدی ناغا پا مخبانی ویدانا رو خطا خدا اغی نمرش اللاو علیه سزاور کرد وحمله وفصاله 30 شهرا اس کچری امید د زنانه د نهم میاشتو نهم میاشت پس بچی پیدا شو نو پیو تا سورا پاتی شوی یویش میاشت او کچری حمل دا شپگو میاشتوی نو بیا دو کال پورا پاتی شو وحمله و فصاله ثلاثون شهران او چه تول دا بچی دا دی مور پا خیٹا بانده و فصاله و بیا جدا کول دا غد پیونا ثلاثون شهران حتی تردی پوری دا بلغا شد ده کله چې ورسیده انسان مضبوطیا د عمر تا نو سوکوی تلس کاله سوکوی نه پخپل تفسیر شته کنه و بلغا 40 سنه مضبوطیا د عمر صدا او رسی سلویختو کالو تا دی سره د انسان ذهن او فهم مکمل برابر شي دی وجنه الله نبوتم سلویخ کاله پس انبیا او تور کړي قالا تے بیا وی ربی ربا او زینی توفیق راکی ماتا ان اشکر چیز شکر ادا کم نعمتک اللتی استاد نعمت آغا نعمت و انعمت علیہ چی تاکر ری پا ما بانی و علا والدی او زمان پا مورو پلار باندی بعد مفسرین وی داد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پا بارکی نازل شو تابدار بندہ تا اللہ پیغمبرو او دو مورو پلارو تا اللہ پا حقوق کم داغنه چه تنافرمانی نده شده کل چه پیغمبر سر داغه مرگرتیا را غلی ده انداد وڑکوالی نشورو او دا دوالا با یوزه گرده ده پا مکه که کلی که بوک بار بدل شام تا دوالا روان دی او بکر رضی اللہ تعالی عنہ دا تل سکالو ده و پیغمبر دا شلو کالو ده او یو علاقی تورسی ده التا غپیر و مشور واقع ده یو ونی لان ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیناستو ابو بکر مخ کی لاړ دا غفیر خواله نا غراهو ته تاسو نه کولو او ته وی دا غد ونی د لاندې سوک کیناستو وی دا زما مرګره دی وی سنو می دی وی محمد نو می دی او د عبد الله زید دی د عبد المطلب بابا نو سی دی وی قسم می دی په الله چې دا نبی دی وی تار سره معلومه کړه وی د دې ونی د لاندې بغیر د نبی نه بل سوک نه دی ناس د دې ونه د لاندې د دنمخ کی صلی الله علیه وسلم مرام کړ او داس نورم بن اسرایلو کی خور دې ونه د لاندې چې چا سوخ سوري تناست نه غبه نبی هغه وخت کې د ابو بکر په ځل کې وی خبره رااله چې کله پیغمبر دا وکړ نو اول من امن به اول ایمان په هغه باندې راوړ قال ربي اوزعني او په صحابه کې داس سوخ ندی راغلی چې هغه په اوله فا اول وقت ایمان راوڑی بغیر دا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کون بیا بل عزت والا اللہ داور کو چھ مور او پلار دوارو ایمان راوڑو رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی و علی والدی وان اعمل صالحا او چھ عملو کم نیکو ترداہو چستاقم نہ غلامان ازاد اغیب مشرکان سیزل هر قسم تکلیفونه به غیته رسول او بکر رضی الله تعالی عنہ په خپل حلال مال سره آزاد کو ته وید الله رضا لپاره بیا خو د چا سن شو ویل اغی خو بزګه تکلیف ورکاو چې د اغی په غلامه یک واصلح لی فی ذریتی او الله ته درست کی زما د پاره زما په اولاد کی اسلام کی زما د پاره په اولاد زما کی نو بکر رضی الله تعالی عنہ په خپل اغی ایمان راوڑو مور و پلار ایمان راوڑو بچو ایمان راوڑو ټول خاندان دا سی پس حابو کی یوم بینا انی تو بتوی لیکا یقینن زورا گردم تا تا دا گناہنونا و انی او یقینن زور من المسلمین یما دا تابدارونا دا منن کنا دا یو قسم شو نیک عمل بچے اولائک اللذین دا حق کسانین تقبل عنهم اللہ وی قبول بکو منگر دینا احسن ما عملو خیستا عمل چی دی کرده دی انسان پا زندگی خود انسان نهر سکی اللہ وی ما تب کم یو قبولی احسن ما عملو ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منها دا اسلام نا چی آپا لشو نا اللہ وی زمان سر بیا غا قبول نده اسلام کم دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرامو اللہ و پیغمبر چی سویلی دی بس پا دقی با اکتفا کیا نو دا احسن ما عملو دے دا دی نخیستا عمل بل نشتا اصلا چی تم شرانو پسی دی چې زما مشرانو خدا سي کړو زما پیرانو استادانو خدا سي کړو نه دین د پیرانو د استادانو نو دین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قطيع الله واطيع الرسول الله وی دغه به ز قبول کوم ونتجاوز عن سيئاتهم او الله وی مونږه به تیر شو اغی دا گناهونو نا نتجاوز عن سيئاتهم تیر بشو مونږ مخبت نه واړو کم دا غی نه سو گناهونه شوی دي او الله باغه معاف کی فی اصحاب الجنه او په جنتیانو کې وای فی اصحاب الجنه په جنتیانو کې وای دي سورۃ فاتحه کې دا الله نه غوښته وکنه او ما غسی وشو صراط الذین انعمت علیهم نو فاغ انعمت علیهم کې دا راغی فی اصحاب الجنه دا جنت والدی وعد الصدق الذي كانوا يوعدون دا وعدا رشتیا هغه دا چې دی سره وعده کول شو وعد الصدق دا وعد هم مصدر دی او صدق هم مصدر دی مفسرین وی اضافت تشه د خپل نفس ته وعد الصدق الذي كانوا يوعدون وعدا دا وعد سوا الصدق الذي كانوا يوعدون دا د رشتیا وعده وا هغه وعده رشتیا و هغه رشتیا وعده وا دا تاکید دی الله وعده کړو د مؤمنانو مسلمانانو سره او د داسې خلکو سره چې د الله هم تابع او د مور او پلار هم تابع الله وی زما وعده رښتینی ده تا سره د دې وعده کول شو هغه ځای به تا ته ملو شي دا تابعدار الله جنت ته ورسو ځکه چې یو د هغه نه شرک نه شو د الله په حقوقو کې هغه پابندي کړې وه نو د الله نافرمانی هم ونه کړه او د مور او پلار نافرمانی یې هم ونه کړه هغې سره یې ښېګړه وکړه هغې سره یې احسان وکړو او هغې له د هغه خپلو احساناتو بدلې ورکړې الله له د هغه د احساناتو بدلې ورکول څه دي چې د هغه توحید ومني او د هغه نافرمانی ونه کړي او مور او پلار د هغې د احساناتو بدل دا دی چې هغې تا سره ښه کړو نو ته ورسره هم ښه وکړه ووصينا الانسان بوالديه احسانا او حکم کړل مونږه انسان تا د مور او پلار سره د نیکه حملته پور تکړه ودلرا امه مور خپل کرهن په تکلیف ووضعته کرهن او به زه ګول ودلرا په تکلیف سره او حمله او فصاله او چتولد مور د بچی لره په خېټه باندې او فصاله او بیا جدا کول د پیونا ثلاثون شهرن دا دیرش میاشتې دی حتی اذا بلغ شده تر دې کله چې ورسید مضبوطیا د عمر تا و بلغ اربعین سنه او رسید سلویختو کالو تا قال رب نوی د ربا او زینی ما تا توفیق راکی ان اشکر چې ز شکر ادا کوم نعمتک التی انعمت علی استاد نعمت هغه چې تا کړې په ما باندې وعلى والدي او زما په مور او پلار وان اعمل صالحا ترضاه او چې عمل کوم نیک چې تا غیل را پسند کی تا خوخي واصلح لي في ذريتي او الله حق زما د پارا زما اولاد درست کی زما د پارا زما بچي واصلح لي او ته درستگی پیدا کی زما د پارا زما په بچو کی انی تبت الیکا یقیناً ذرا گردم تا تا و انی من المسلمین او بے شک از مسلمانانو نه ما د منون کو نه اولائک الذین دغ کسانو نه تقبل عنهم الله وی قبول بکر دینا احسن ما عملو خیستا عمل جدی کرده و نتجاوز عن سیئاتهم او الله وی تیر بشمونگا داغی دا گناهنو نه ما فی باوکو اغیت مخبوارو داغی دا گناهنو نه فی اصحاب الجنه او یی بده په جنتیانو کې وا د صدق الذی دا وعده د رښتیا او هغه دا کانو یوعدون چې دې سره وعده کول شو په دنیا کې.